بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذا الشمس كورت جب دھوپ لپیٹی جائے. واذا النجوم انكدرت اور جب تارے جھڑ پڑیں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب تھلکی اونٹنیاں چھٹی پھریں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر سلگائے جائیں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانوں کے جوڑ بنے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس خطا پر ماری گئی. وَإِذَا الصحف نشرت اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بھڑکایا جائے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت پاس لائی جائے. عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں. الجوار الكنس سیدھے چلیں تھم رہیں. واللیل اذا عسعس اور رات کی جب پیٹ دے. والصبح اذا تنفس اور صبح کی جب دم لے. انه لقول رسول كريم بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے. ذی قوة عند ذی العرش مكین جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا. مطاع ثم امين وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے. وما صاحبكم بمجنون اور تمہارے صاحب مجنون نہیں. ولقد رآه بالأفق المبين اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا. وما هو على الغيب بضنين اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. وما هو بقول شیطان الرجیم اور قرآن مردود شیطان کا پڑا ہوا نہیں. فأين تذهبون پھر کدھر جاتے ہو. إن هو إلا ذكر للعالمين وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے. لمن شاء منكم أن يستقيم اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے. وما تشاءون إلا العالمين. اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب